Ahoj, vítejte u dalšího dílu podcastu CNews FM. Za mikrofonem vás zdravím já, Lukáš Václavík, a na druhé straně je Petr Urban. Čau Petře. Čau Lukáši. A dneska, protože jsou Vánoce, tak budeme mít takový speciální díl o Windows 10. Vánoční téma. Vánoční téma, protože desítkám jsme se nevěnovali už tak aspoň tři podcasty. Nebo dva. A Petr už začínal být nervózní a chtěl mluvit o dlaždicích a o metru a o tady těchto věcech. Tak se o tom pobavíme, protože jedno téma jsme nedávno zapomněli. Microsoft oznámil detaily k další velké aktualizaci Windows 10. Tak víme, co tam bude novýho, jaký tam jsou hlavní novinky a máme na ně asi nějaký možná názor, tak o tom dneska asi bude řeč. No, já bych tě jenom tak jako pro začátek opravil, že my jsme na to nezapomněli, my jsme záměrně tehdy ten podcast nedělali. Nevím už teda, proč, jako co byl ten důvod, jo, ale vím, že jsme měli nějaký důvod, proč o tom nemluvit a nechali jsme si to. A tak jsem si jenom říkal, že když jsou ty Vánoce, tak si můžeme říct, co nám Microsoft nadělí, teda ale až na jaře. A jestli to teda bude stát za to, jestli máme mít ty očekávání vysoko a tak. Microsoft měl tu akci, kde představil ty novinky spolu s tím svým počítačem a my jsme mluvili o tom počítači zajímavým, tom Surface Studio. Jo, máš pravdu. A spolu s tím jsme zmiňovali nový MacBook Pro. Máš pravdu, takže desítky nedošlo, no. Tím pádem jsme se věnovali tomu zařízení, ano. No takže, aby jsme teda napravili si reputaci, tak já nevím, těšíš se na jaro, Lukáši? No, těším se na jaro. Jo. Ani ne tak kvůli desítek, ale kvůli počasí a že můžu zase potom jezdit na kole a tak, ale jaro bude fajn. Jo, kolo bude fajn. Co se týče té aktualizace, která se teda bude jmenovat Creators Update, což je samo o sobě dost takový jako, a já bych nechtěl říkat kontroverzní, protože tohle to není žádná aféra velká, je to úplná ptákovina, ale mnozí koumají nad tím, proč se to takhle jmenuje, protože tam bude spousta věcí, které jako za prvý nespadají pod nějakou tu kreativitu nebo pod to vytváření obsahu. Určitě tam bude vylepšení hodně pro firmy, jo, nebo pro produktivitu, řekněme. Ale tak Microsoft dává těm svým balíčkům nějaký názvy a chtěl to nějak tematicky zahrnout, což docela chápu, a snaží se to teď teda marketingově a nám se to snaží prezentovat, jakože tenhle ten update, tato ta aktualizace bude zaměřená na kreativitu. Oni tam tehda na té ukázce, když ten systém představovali, tak tam hodili nějaký takový numero, jakože 80% lidí ve věku 12 do 24 let považuje kreativitu za jednu z nejdůležitějších věcí, což si upřímně myslím, že je úplně stupidní house numero, který vytáhli kdo ví odkud, je to úplně nic neříkající číslo. Jo, ale tak jako budíš, no. Je rozhodně pravda, že v dnešní době kreativita důležitá je. To zase jako, to si myslím, že jo. A jak tu kreativitu ale teda pojeme Microsoft? Jo? Bavíme se o operačním systému, že jo? Takže tam jediná kreativní novinka je, že tam přibude aplikace Paint 3D, což je malování trošku upgradeovaný, kde půjde jednoduše kreslit ve 3D. Tam budeš moci modelovat prostorové objekty a nebo prostě vkládat 2D objekty, ale rozmisťovat je do prostoru, jako, že to prostě bude jako vrstvený. A to jako z těch kreativních novinek všechno, ne? Ale nevím, jestli mi něco neuniklo. Plus teda samozřejmě to, že Microsoft oslovil výrobce jako Asus, Lenovo, Acer a tady HPčko a tady tyhle klasický výrobce počítačů a ti pro něj vyrobí na základě nějakých jeho specifikací 3D brýle. Nebo 3D brýle, prostě budou to brýle pro virtuální, smíšenou, hybridní realitu. Prostě všechny tady tyhle cool názvy. A vlastně než Microsoft vytvoří vlastní HoloLens, který budou nějak dokonalý, tak si vystačí tady s nějakými takovými levnými nahrážkami, které budou stát, myslím, jako do $300 nebo tak něco. A s těmi brýlemi, protože tam pomocí těch brýlí můžeš vidět ve 3D a v té aplikaci budeš moci kreslit ve 3D, tak si to budeš moci úplně jako perfektně prohlížet a bude to všechno boží a tolik k té kreativitě asi, ne? No. Jo, ne, tak jako rozhodně to, že Microsoft oznámil, že má partnery a budou na trhu levný brýle, nebo já ani nevím, jestli tomu říkat brýle, protože oni to jsou, ani to nejsou helmy, jsou to prostě takový zařízení, takový ty náhlavní sady, já bych tomu říkal náhlavní sada, je to hrozný označení, ale je to prostě taková věc, co si nasadíš a nevidíš nic kolem sebe, jenom tu virtuální realitu. Tak jako rozhodně tohle to bude velký tlak na trh a tohle by měl být ten průnik těchto zařízení mezi masu nebo takovou tu rozhodně už širší veřejnost. Zatímco dneska to je věc velmi okrajová pro naprostý šílence, který do toho neváhají nalejt spoustu peněz. Takže vidíme to už tady u konzolí, teďka PlayStation VR, konec konců Xbox taky, že jo, tam vlastně to je spojený s těma Windowsama, dá se říct i nějakým způsobem. Ale na tom PlayStationu mi to celkem dává smysl, je to tam i relativně levný, ale jinak ta virtuální realita mě osobně přijde zatím nevyužitá, nebo nevyužitelná, nebo alespoň já bych pro ní neměl využití. Přijde mi to jako fajn, že ti to, nebo už dneska u nás vznikají nějaký herny, kde ty si přijdeš, vyzkoušíš si to, prostě hodinku, dvě si tam zablbneš a pak jako máš klid třeba na rok, na půl roku nebo navždy. Jo, ale doma, já myslím, že doma bych to jako zařízení, který bude stát 10-20 tisíc, tak by akorát na něj sedal prach, já bych pro něj prostě to využití neměl, protože hry zase tak často nehraju, modelovat ve 3D to zase jako tak často taky nedělám a filmy jako na tohle, jako filmy na tom sledovat nebudu, protože filmy se sledují, že jo, ve více lidech a aby měl každý vlastní brýle, tak to je jako divný, že jo, tak. Ale tak jako určitě se díváš i na filmy sám, ale nicméně to je fuk, jako já zase bych tady úplně nechtěl zabředávat do toho, co a jak, aby jsme tady neudělali z toho podcast o tom, jestli VR má smysl nebo nemá. Ale rozhodně souhlasím s tím, já už jsem to taky říkal, nebo ty jsi to asi taky už někdy třeba říkal v nějakých minulých dílech podcastu, že to VR je spíš taková hračka. Ale tím, že to bude tak levný, ty zařízení, nebo jako relativně levný pořád, jako jak říkáš, jo, věc, která stojí v přepočtu 8 tisíc, pořád si rozmyslím, teda já osobně, jestli si to koupím nebo nekoupím, jo, a zatím nemám ten důvod si to kupovat, ale takový ty lidi, kteří jsou zvědaví, tak si to začnou kupovat a může to být ten bod. Já si myslím, jakoby, že tohle je ta nejdůležitější část, že tohle může být bod, kdy VR začne pronikat na ten trh ve větší míře. Co se s tím stane ale dál, samozřejmě je otázka. Částečně teda i proto je ale Windows 10 Creators Update tak trochu jako nezajímavý pro nás, protože pokud fakt nebudeš mít třeba tu helmu nebo tu náhlavní věc, tak tím pádem dostáváš tam funkci, kterou vůbec nevyužíváš a to je obecně problém. A já si myslím, že tímhletím byly už postižený ty minulý verze Windows, tak trochu. Že tam není za stolik toho, co vylepšovat, takže oni vylepšují určitý věci, ale je to zaměřené na specifický publikum. V Anniversary Update tam zase třeba přidávali ten Inghost, že jo. Jako, je to fajn věc, jo, bez pochyby, ale opravdu musíš mít ten tablet a musíš mít k tomu to pero. A pak se to dá používat, ale pokud to nemáš, pokud se chceš tady bavit o tom, že většina lidí má doma nějaký počítač, desktop nebo notebook, pravděpodobně nedotykovej, tak je otázka, co jim ta aktualizace systémová dá, že jo. Já se bojím, že týhletý skupině na trhu to bude dávat jako relativně asi čím dál míň, jo, že Microsoft tam přidává věci, ale neposunují už tolik ten desktopový zážitek, spíš tam dělají nějaký nadstavby, jako třeba tu virtuální realitu, která bude od Creators Updateu podporovaná nativně. Což je velká věc, znovu říkám, ale myslím si, že pro okrajový publikum zatím. No a jako rozhodně některé ty věci, co Microsoft ukazoval, tak byly cool. Jo. Rozhodně mě velmi zaujalo to, když tam tuším, že byla nějaká paní na pódiu, vytáhla telefon, byl to nějaký telefon s Windows 10 Mobile a ona... Byl to ten HP Elite X3, myslím. Ne? Jo, myslím, že jo, no, ale to je v podstatě jedno. A ona vlastně pomocí toho telefonu, pomocí nějaké speciální aplikace naskenovala objekt. A to si myslím, že je dost cool, jo. Že tady Microsoft ukazoval vlastně, co všechno budeme moct dělat. Jo. Druhá věc je ta, jak je to skutečně reálně využitelný, jestli to dělat budeme, jo. Ale ty prostě vezmeš telefon, naskenuješ si objekt a pak vlastně s tím naskenovaným objektem můžeš přímo pracovat v tom novém malování, v tom Paint 3D. Jo, tak to si myslím, že třeba je docela cool, ale nevím, co třeba ty si o tom myslíš, jako myslíš, že tohle bude nějaká norma, že tohle budeme všichni dělat? To ne, ale tak jako demo to bylo výborný, mě to bavilo a vypadalo to dobře, ten výstup z toho byl pěkný, alespoň teda to, co jsme viděli na videu, ale ten princip asi není úplně novej, protože Microsoft už tady tohle 3D skenování měl kdysi, nebyl to teda v mobilu, ale ty si tam předhodil fotky z nějakých objektů vyfoceného z různých úhlů. A on to potom analyzoval a ten objekt se snažil vymodelovat. Já nevím, jestli to byl Photosynth, nebo měl ještě jeden takový, myslím, nástroj, který právě tady tohle dělal. No a teď tohle přesune do mobilu, nebo přenese do mobilu, kde to teda asi dává větší smysl, že jo? Protože můžeš najednou s tím mobilem obejít celý ten objekt kolem dokola a udělat ten objekt, ale je to cool, vypadá to dobře, ale jako co s tím, že jo, potom? No a to je právě jako by to, já si vůbec nejsem jistý, jestli většina lidí tohle bude používat, jo. Jako jo, je pěkný, natáhneš to potom do toho Paintu, můžeš tam ten objekt přebarvit, můžeš tam do toho něco vložit, upravit to, pak to třeba vytisknout, ať už vlastně na nějaký jako fototiskárně nebo 3D tiskárně, ale je to taková jako blbinka pro úplnou minoritu lidí, no. No, právě. Microsoft tady z toho 3D režimu, nebo tady jako z té kreativity dělá ten hlavní tahák toho chystaného updateu, ale... A ono je jako logický, asi proč to tam máš, že jo? Protože oni postupně se chtějí přesunout právě k těm brýlím. To znamená, že jednoho dne počítače, jak je známe, by mohly přestat existovat a já věřím, že se to stane, jo? A že budeme pracovat v prostředí, kde bude pravděpodobně nějaká rozšířená nebo nějaká hybridní realita, nebo jak tomu říkají. Ale tady je problém v tom, že to všechno je teď v plenkách a je to hodně nevyužitelný, ty věci. A ty dema, které ukazovali, jsou cool, ale nevím, jestli jsou využitelný reálně. Tam třeba ukazovali, že ty si ten naskenovaný objekt můžeš dát do PowerPointu, že PowerPoint bude jedna z prvních věcí, které budou podporovat jakoby ty 3D objekty, jo, naskenovaný. A znovu, jako je to super, že tam máš objekt, prostě otáčí se ti to, jo, blablabla, ale jako k čemu prostě, já když mám prezentaci v PowerPointu, tak tam jako nepotřebuji mít 3D objekt, jo. Myslím si, že já tam nevidím tu přidanou hodnotu, přijde mi to trochu samoučilný, že teď spíš ukazuju, jako my to dokážeme, ale já bych teď potřeboval taky vidět, k čemu mi to bude reálně, že jo. Jaký to bude mít přínos? Tohle je spíš takový malej krůček směrem do budoucnosti, když si vezmeš nějaký jako sci-fi filmy. Teď mi třeba napadá Iron Man, jo, kde tam Tony Stark, tak tam má všude po baráku hologramy, který tam jo, prostě v prostoru přímo ti tam jako modelují nějaký věci, nebo právě mu tam jako něco vezme do ruky, to se naskenuje, rovnou si to přijde do toho počítače. Tak jako tady toho věřím, že nějaká budoucnost za třeba 50-70 let, ale nějak se začít musí. No. Tak Microsoft začíná tady takovými postupnými, po takových malých jako kručcích, ale právě dokud není vidět ten výsledek právě jako v tom Iron Manovi, tak je to takový jako chabý. Jo. Ta otázka zní, jako jestli vůbec ty hologramy budou natolik efektivní, jestli ta práce s něma bude natolik efektivní, jako teďka práce s myší v desktopu, že? Já nevím, jako, jak jsi říkal, ten Iron Man, je to futuristický, vypadá to cool, ale... Já vím, no, jako taky si vždycky říkám, že je vždycky pohodlnější plochý monitor s no. Dobrým jasem, vysokým rozlišením, než abych máchal rukama ve vzduchu jak nějaký šáša, jo, takže no. asi na to něco bude. No, jako to máš to samý to hraní, jako třeba když si vemeš Kinect nebo takový ty věci, to hrozně umřelo, jo. Jako ukazovali třeba, že taky zase Edge nějakým způsobem bude podporovat 3D, má to být první prohlížeč, který podporuje 3D. A ukazovali tam nějaký demo, jakože třeba ty jdeš nakupovat a ty si můžeš prostorově zobrazit třeba ten objekt, nějaký ten předmět, o který máš zájem, takže než si ho koupíš, tak si můžeš prohlídnout, což jako potenciálně jo, ale jako já na to nepotřebuji 3D brýle, že jo, zase jsme u toho, že jo, máš tam pár fotek, nebo i na tom webu bez 3D brýlí může ten objekt být vložený, aby si ho prohlídnul ze všech stran a nevím, jestli tohle je úplně jako nutný, ale tak, jak říkáš, je to nějaký... K tomu ti dneska stačí i mobil. No. Můžeš tam mít prostě rozšířenou realitu, ty si naskenuješ nějaký jako referenční objekt, aby ta aplikace věděla, jak je jako ten prostor velký. A pak ti tam vloží nějaký ten produkt. IKEA má třeba IKEA, takovou aplikaci. Já jsem si myslel, že no. IKEA. No, máš pravdu. Jo, takže nevím, jestli tohle to úplně. No takže nevím, a plus jako Microsoft podle mě byl trošku zmatený, protože oni tam fakt zmatlali hrozně moc věcí dohromady, ještě tam třeba ukazovali nějakou prohlídku, nějaký oblasti, jakože ty nemusíš nikam cestovat, protože ty si prostě nasadíš ty brýle nebo tu helmu, nebo jakkoliv tomu máme říkat, a můžeš si prohlídnout, nevím, prostě Sfingu nebo já nevím, něco, Bílý dům třeba, jo, vevnitř. Jasně, prostě je to virtuální realita, takže vykreslí to cokoliv kolem tebe a věřím tomu, že ty výukový účely, tady nějaký potenciál asi je, jo, třeba, ale... Ale tohle už dneska dělá Google a levně, má ten svůj cardboard, což jsou prostě brýle, který ty si můžeš poskládat za pár korun a má na to speciální aplikaci pro Android, ty si do těch brýlí vložíš mobil, spustíš tam to demo a můžeš si buď procházet ulice ve Street View, nebo tam má přímo nějaký už výukový tutoriály, nějaký výlet do pravěku a já nevím, na Aljašku a na Mount Everest a takový věci, jo, takže jako jo, no. Tak Microsoft tady to se taky snaží udělat trošku na vyšší úrovni, ale... Jasně, no. Ale nechme už toho 3D, už mi to otravuje. Je to prostě každopádně pro Microsoft velký téma. Dalším takovým tématem, kterýmu se věnovali, byly nějaké vylepšení herního obsahu. Tam to pro mě osobně taky není moc zajímavý a ono to asi vyplývá hodně z toho, že oni kladou velký důraz na to, že se i na počítačích objevuje služba Xbox Live, že, která byla víceméně jenom na konzolích, na počítačích nějaký formě ano, ale moc se to tam nepoužívalo. S Anniversary updatem se to ale hodně změnilo, teď už to funguje tak, že nějaká ta jejich aplikace dokáže naskenovat nebo naimportovat hry ze Steamu, takže ty ve svém profilu Xbox Live můžeš vidět hry, které máš třeba na Steamu počítačový, což je super, jo. To znamená, oni tam fakt umožňují to, že můžeš budovat herní komunitu počítače, konzole dohromady, jo, což jako je bomba, ale nevím, osobně to nepoužívám, myslím si, že komunita Xbox Live, zejména teda v Česku, asi až tak silná není. Tady se hraje hlavně na těch počítačích. No, co tam bylo dalšího k těm hrám, prosím tě? Přidali tam možnost streamování, že ty můžeš jako to video, nebo záznam toho, jak ty hráš, takže ty můžeš streamovat, protože Microsoft letos koupil službu Beam, což je taková méně známá, levná, nebo laciná možná alternativa pro Twitch. No ale opět, jako kdo chce streamovat hry, tak používá ten Twitch nebo přímo takovou stejnou integrovanou funkci už má Steam, jo, takže proč jako kvůli tomu používat Xbox Live nebo Windows 10, tak nevím. A nejhorší je, že to asi bude víceméně nějaká omezená služba, že jo? Bude to omezený, jako nepůjdou ti tam asi všechny hry, jenom ty možná stažený z Windows Store, nevím. Je to, máme k tomu málo informací, ale prostě není to jako důležitá novinka. To Microsoft jako vyzdvihuje mezi ty důležitý, no. To mě právě na tom trošku jakoby zaráží, že oni tam mluví o nějaký takový úplný ptákovině, doslova o ptákovině a dělají z toho velkou věc. Jako je teda fakt, že streamování her je velká věc, že jo, jako Twitch, to je fakt mega úspěšná služba, koupil to myslím Amazon konec konců, že jo. Ano. Jo, i YouTube už na to zareagoval, takže jako já chápu, že třeba pro tu herní komunitu tohle je strašně důležitý, ale já nevím, no, jako propagovat to jako jednu z velkých funkcí tady v novém systému, těžko říct. Ale jako není to jediná věc, teďka nedávno, až teda, nebylo to úplně v tom říjnu odhalený, myslím, že to bylo teďka na WinHacku, tak tam jako přidali ještě zase pár drobností, jo, jakože ono se to prostě tak jako trousí na nás ty novinky, jo, nepřicházejí v jednom velkém balíku víceméně. Taky tam bude přidaný nějaký mechanismus, který zajistí, že když ty si stahuješ hru z Windows Store, tak Windows Update dostane podnět, aby stáhnul aktuální ovladač pro tvůj hardware, jo, třeba já nevím, ke grafické kartě nebo tak. Což znamená, oni si tímhletím chtějí zaručit to, že když ty si stáhneš ze Store, tak ta hra ti poběží optimálně, nebo prostě poběží ti. Že třeba můžeš mít nějaký starší ovladač, tak se třeba stáhne novější, pokud je potřeba. Což si myslím, že není zas tak jako špatný asi pro většinu lidí. Ale na druhou stranu víme, jak to funguje, když se něco automaticky updateuje. No, nevím, no. S Windows 10 to nebylo úplně růžový, že? V posledních měsících, takže... A hlavně aktualizace Windows 10 poslední dobou jsou docela marný. Tam pokaždé se to zasekne na nějakých třeba jako 90%, pak to nejde a pak lidi na internetu hledají návody, co s tím, a Microsoft má tohle pořád hrozně nevychytaný. A teď mluvím jako o něčem jiným trošku, no, ale... No a právě jakoby s těma aktualizacema, když o tom teda mluvíš, se Microsoft snaží pracovat a Je to věc sice taky relativně malá, ale zejména pro nás geeky dost důležitá a pro lidi, co instalují často třeba počítače, že systémy nový dělají, tak je to dost důležitý, že Windows Update bude konečně jako reagovat svižně. Microsoft oznámil to, že se vlastně za prvý se vyhledávání aktualizací přesune na server. Jako ta zátěž, která probíhá u tebe lokálně na počítači, tak se přesune na server. Já nevím přesně, jak je to možný, nebo spíš nechápu, proč, když aktualizace vyhledáváš lokálně, tak to trvá třeba i minuty. A v případě Windows 7 čistě nainstalovaných to trvá desítky hodin, třeba i bez problému, což je úplně šílená věc. Každopádně teda v Creators Updateu, když zmáčkneš na tlačítko vyhledat aktualizace, tak to bude hnedka. To by měla být otázka pár vteřin díky tomu novému systému. A zároveň tam dojde ke zmenšení aktualizací. A to se teda ale bavíme o těch upgradech, jo, o těch velkých hlavních aktualizacích, které přicházejí zhruba dvakrát do roka. Jednou takovou aktualizací je Creators Update, takže tu ještě budete muset stahovat jakoby v tom plným balíku. Ale jakákoliv další aktualizace potom přijde, tak už jenom se stáhnou ty data, které se skutečně změnily, nebude to celý ten balík. Což jako je dobrá zpráva, že Microsoft optimalizuje ten svůj distribuční systém. Věřím tomu, že Windows Update pořád nebude dokonalý, pořád na něj budeme mít spoustu připomínek, ale je to zase další krok správným směrem. Já hlavně doufám, že tlačítko aktualizovat a vypnout, takže bude znamenat, že se to opravdu aktualizuje, vypne, a když potom ten počítač zapnu, takže se nespustí nějaký dokončení aktualizace, ale že budu moci rovnou pracovat. Tohle mě neskutečně vytáčí, tahle věc. Já myslím, že tenhle systém asi nezmění teda, no. Proč to aspoň neudělají tak, že se to třeba potom jakoby restartuje, dojede ta aktualizace, pak se to vypne, ale hlavně ať už potom při tom dalším spuštění, tak ať už mám počítač připravený, já fakt nechci čekat další půl hodinu, než mu tam jako naskočí něco. To jsou fakt, to je tam netrápí jako v Microsoftu ty lidi, kteří s tím pracují nebo... No asi ne, víš co, v Microsoftu tam testují ty svoje interní sestavení a tam jakoby neřeší takový ty obyčejný věci zřejmě. Asi ne. No. Nevím, jako, ale jako když si to tak vemeš, jako ten systém takhle dřív nastavený nebyl, prostě dřív to fungovalo tak, že aktualizace se instalovaly během procesu vypínání, vypnulo se to a pak, jak říkáš, pak se nastartoval počítač a už prostě to bylo aktualizovaný, už nebylo co řešit a pak myslím... No to... No to bylo ještě to ještě bylo podle mě za dob XPček a pak přišla Vista a myslím si, že u Visty to začalo, tohleto. Tam se aktualizace dělí jakoby do dvou částí ten proces instalační. Když to vypínáš, tak se tam něco instaluje a pak se to dokončuje na začátku, zase když to pustíš. Ale jak říkáš? Já nechápu, ať už si pro boha vezmou příklad z Linuxu, tam můžeš mít vlastně uptime jako několik desítek hodin, týden, měsíc, jo? Tam... Dneska moderní distribuce dokážou aktualizovat i jádro zaběhu, nejenom ty komponenty ostatní systémový, což je jako úplně tam pro ně banalita, tam se prostě najednou všechny možné jako systémové věci a aplikace tak se aktualizují najednou rychle, všechno to je úplně bez problémů, ale teď se tam v některých jako těch distribucích se aktualizuje i jádro, aniž by to potřebovalo restart. A Microsoft prostě chce restart buď každý ptákovině. Tím je... změní se ikonka ve Skypeu a chce to restart. No, no. Bohužel i tak absurdní věci se někdy stávají. No. To je svět Windows. Není nový fukatý. Emoji a restart. Emoji. No, což jako asi bychom taky mohli mluvit o tom, že v systému budou nový emoji, ale o tom mluvit nebudeme. To ne. Ale je tam jedna zajímavá novinka, nevím, jak bude využitelná, ale přijde mi zajímavá a to, že více propojí ten počítač s kontakty. Já nevím, jak bych to řekl, prostě v hlavním panelu budou takový bubliny s kontakty, se kterými často komunikujete a když na ten obličej kliknete, tak tomu kontaktu budete moci zavolat, napsat e-mail nebo SMSku, protože v tom už bude integrovaný Skype s funkcí psaní SMSek. Což mi přijde fajn, ale zase, když tam budeš mít pořád někde obličeje viditelný na hlavním panelu, tak tě to možná bude trošku odvádět od nějaký práce, nebo... Rozhodně tohle, to, o čem mluvíš, je jako takový zlatý hřeb večera, jo, ke kterým se teď dostáváme. To, že budeš mít ty kontakty na hlavním panelu, 100% bude do jistý míry rušit. A já nevím, jestli si pamatuješ, co ukazovali totiž na tom pódiu tehda, když to představovali. Ale tam nějakým způsobem bude možný ty kontakty ostatní, nevím, jak to říct, jako šťouchat. Jestli si pamatuješ tehda ve Windows Live Messenger, jak tam byla taková ta funkce, jak se zatřáslo celý okno. Jo, jo, jo. No, to měl i Facebook, ne? No, a Facebook má to šťouchání, myslím, jo, a takový nějaký věci. Takže každopádně něco na tenhle způsob trošku tam bude, že od těch kontaktů ti budou moc přicházet nějaký takový upozornění a prostě tam se ti ukáže nějaký efekt, animace, ikona, nevím, cokoliv, nějaká prostě blbost. Asi to půjde vypnout, že jo? No to já doufám, že to půjde vypnout, protože jestli nepůjde, tak to bude průser tohleto, že jo? Ale mě na tom spíš zaujalo, že oni, aspoň jestli jsem to dobře pochopil, takže znova budujou nějaký People Hub, který byl kdysi ve Windows Phoneu, že to byla jedna taková centrální aplikace, ve které byly kontakty a u toho kontaktu bylo všechno. Všechno, co souvisí s tím kontaktem. Byla tam vlastně nějaká jeho adresa, e-mail, kontakt, vlastně, kde můžeš zavolat nebo napsat SMSku, právě Skypeový kontakt, zapojený sociální sítě, Facebook, Twitter, LinkedIn a nevím co ještě. A tady tohle je taková reinkarnace, ne? Mám pocit. Jo, v podstatě to tak je. A je to super, třeba za mě tohle to je hrozně příjemný zjištění, že to tam je. Jo, že v té bublině to nebude jenom provázaný s tím Skypem, ale že tam třeba budou moci přidat i nějaký ten Facebook nebo Messenger nebo něco. Určitě, já věřím tomu, že tam bude API, aby to ty aplikace třetích stran mohly využívat a byl bych řík, kdyby to tam nešlo. Já třeba jako na Windows Phone prostě vzpomínám do dneška, jako Android je v tomhletom úplně marnej. Konec konců i Windows 10 Mobile je v tuhle chvíli v tomhletom marnej. Jo, to prostě není to tak dobrý, jako to bývalo dřív. A je to, jak říkáš, no. Ty si prostě přidáš na hlavní panel vedle hodin nějaký kontakty, ty nejoblíbenější a těm můžeš potom rovnou z té nabídky posílat maily, zprávy na Skypeu nebo dohledávat konec konců třeba, co ti ten kontakt poslal za soubor, jo. Toto by všechno mělo být na jednom místě, takže je to ten na lidi zaměřený přístup, je to hrozně fajn. Mimochodem to prostředí, když oni kliknou na ten kontakt na tom hlavním panelu, tak to prostředí jako vypadá doslova jak vystřížený z telefonu, já nevím, jestli si z toho všimnul. Oni totiž ještě neukazovali, jestli něco takového bude na telefonech, že jo. Oni se furt baví o těch počítačích a jako by mně přijde, že takhle by to mělo vypadat na těch telefonech, že to tam pravděpodobně třeba takhle nějak bude. Takže tohle třeba za mě osobně, já si myslím, že to i tu produktivitu dokáže právě zvednout. Že když vypneš teda takový ty upozornění, aby ti tam jako neskákaly nějaký ikony, protože vždycky se najde někdo, kdo ti je bude posílat, že jo, kdo ti bude zatřásat celou obrazovku. Hele, rozhodně to může třeba zrychlit nějakou práci se sdílením souborů. Pokud to bude fungovat tak, že ty z plochy vezmeš soubor, přitáhneš ho na tu ikonku toho člověka a rovnou se mu to nějak nazdílí, ať přes, já nevím, OneDrive, nebo se mu to pošle jakoby e-mailem jako příloha nebo tak něco, tak jako jo. Hele, tohle to tam přímo konkrétně ukazovali, že prostě vemeš soubor a přetáhneš to na ten obličej na hlavním panelu a tam se vlastně stane to, co se dělo už ve Windows 8 například, tam se prostě zobrazí taková ta moderní nabídka nějaká pro sdílení v rámci aplikací. Ty si prostě vybereš aplikaci, přes kterou se to nazdílí, stejně tak, jako to funguje dneska v telefonech, že, nebo na tabletech. Takže tohle to se vrací a jsem tomu rád. Ale zároveň jako, že jo, vem si, většinu času, když komunikuješ, tak ty stejně komunikuješ s pár lidma, že jo, jako třeba já každý den komunikuju s tebou prakticky, tak prostě tě budu mít na hlavním panelu a kdykoliv budu něco rychle potřebovat, kliknu tam na tebe, bude to super, jako bomba, jedem. Jo. Takže na tohle já se osobně těším nejvíc. Doufám, že ta funkce nebude nakonec zklamání, jak říkáš, abych třeba pak nezjistil, že mě to odvádí od práce a nevypnul to by mě fakt mrzelo, ale zatím ten potenciál tam vidím. Ty chceš hlavně jako nadat lidi a budeš je šťouchat, že jo? No to já budu rozhodně pořád posílat samý šťouchy. No a je tam ještě něco, co stojí za zmínku? Mě tak napadá, že trošku přepracujou a ten notifikační nebo akční centrum, jak oni tomu říkají, a tam máš ty různý přepínače, Wi-Fi a tak, a teď už tam nebudou jenom tlačítka, ale budou tam i posuvníky, což je super, že třeba například změnu jasu nebo hlasitosti, tak nebudeš muset tam klikat, takže se nebudou jako měnit nějaký ty úrovně přes ty tlačítka, ale že si přímo jako posuvníkem natáhneš tu intenzitu, jak potřebuješ. To je celkem fajn, já nechápu, proč to tam už dávno nemají. Že jo. Prosím tě, někdo mi, není to tak dávno v diskuzi, když jsem o tom psal, tak mi někdo psal, jestli už jsem slyšel o automatický regulaci jasu. Já jsem teda nepsal, jako neodpovídal jsem na ten komentář, že jsem na to fakt neměl čas, ale přece víme, že automatická regulace jasu za první není na každém zařízení, na každém notebooku a nefunguje vždycky ideálně, že jo? A já třeba si ten jas doštelovávám osobně často a nemít tam, ten posuvník je hrozně opruzácký, že jo? A tak máš gesta na klávesnici, že jo, nebo máš proto zvláštní tlačítka. Dobře, ale co když je nemám prostě a chci to tam posouvat jako ručně, jo? No, jasně. Jo, prostě jako přes to tlačítko to nenastavíš přesně, tam to skáče po nějakých úrovních, to se mi neusvědčilo, takže jsem fakt rád, že to tam dávají, no, jako myslím si, že bylo na čase. No, ale o tom si právě myslím, že teda bude každopádně celý tenhle ten update, celý ten Creators update bude o spoustě příjemných, malejch novinkách. A klíčová otázka, už bude nastavení jenom jedno, nebo ještě tam nechají ovládací panely? Prosím tě, zase se jako kus těch ovládacích panelů dostane do toho nastavení, ale jo. Myslím, že ještě úplně ty ovládací panely nezmizí. Já vím, že Windows Defender, takže ho nějak přesunou do toho nastavení, že už to nebude zvláštní aplikace v tom starém vzhledu, ale jako přesunou to do toho moderního nastavení. Windows Defender, bacha, ten je schizofrení. Je to poslední jednu nebo dvě verze Windows, co nastavení Windows Defenderu bylo přesunuto do nastavení moderního. Takže když chceš nastavit tenhle ten antivirový program, tak jdeš do nastavení. Ale to prostředí toho programu, kde vyvoláváš, já nevím, ty testy hlavně, že? Co jiného bys tam dělal, ty testy, no. Tak to ještě je pořád to klasické prostředí, který známe už z Windows 7. Že? Jak vypadal Microsoft Security Essentials, tak takhle více méně ten Defender takhle vypadá do teďka. No a ve Windows 10 Creators Update se stane to, že nejenom to nastavení, ale konečně už celý ten program, celý to hlavní ovládací prostředí dostane nový ksicht, bude to moderní, bude to na tablety se hodící, bude to zapadat do toho prostředí Windows, jo, nebude to tam jak pěs na oko. Super. No ale třeba nastavení firewallu tak ještě určitě bude tak, jak dneska. No to věřím, že jo. A spousta dalších věcí, které jsou v ovládacích panelech, ale v tom nastavení ještě ne, takže... Asi bychom chtěli moc po Microsoftu. To asi chtěli, ale tak postupně se jakoby dopracováváme k tomu, že všechno to, co potřebovalo předělat do té moderní podoby, prostě předělávají, ale trvá to a nemá to u nich prioritu. Jo, je vidět, že oni se snaží budovat hlavně ty základy pro tu budoucnost, jak jsme říkali, a to je jako dobře konec konců. Jo. Myslím, že ten systém tak, je docela OK. Člověče, ale vysvětli mi jednu věc. Ty jsi tento týden psal o tom, že do desítek přibude možnost stahování motivů z Windows Store. Jako, co to má znamenat? Tam přece motivy už byly dříve nějak stahovatelný. Prosím tě, a, je. Jako, co to je za inovace? Ty motivy jsou úplně, to je úplně to stejné, co tam bylo vlastně doteďka. Akorát, že to bude stažitelný z Windows Store a budeš si za to moct naučtovat nějaký poplatek, pokud jsi tvůrce toho motivu. Yeah. To je asi tak jediná inovace. Prostě jako je pravda, že dřív ty motivy byly blbě dohledatelný, musel jsi to stahovat někde z webu, takže v tom Store je to samozřejmě mnohem jako víc na ráně a opravdu stačí kliknout na tlačítko instalovat, stáhne se to a je to jako, takže... Ale já jsem prostě na to koukal a jsou to ty stejné motivy, změní ti to tapetu, změní ti to barvu záhlaví a myslím, že nějaký zvuky maximálně a to je všechno. Určitě to bude tak široce využívaný jako rozšíření pro Edge, který no. Microsoft udělal první poslední pro to, aby bylo jednoduchý přepsat nějaký doplněk z Chromu na Edge a stejně to nikdo nevyužívá, těch rozšíření je teďka kolik, já nevím, 15 nebo... 20 ještě určitě ne a jasně. To škoda. No tak já věřím tomu, že když se lidi naučí chodit do storu, že ty motivy celkem si třeba jako stáhnou, ale no, ten je specifický příklad. A mě třeba překvapuje, že v těch motivech se nebudou dát měnit ikony. Jo, pokud si vezmu, zase připomenu tu svoji jako velkou zkušenost teďka s Linuxem, tak tam si mohl přímo jako v nastavení toho systému nebo vzhledu systému, tak ten motiv mohl ovlivnit jako úplně celý vzhled. Nejenom teda barvy oken, ale úplně třeba konkrétní rámy oken, samozřejmě tapety, různý barvy nabídek, kurzory, ale i ikony. Tam prostě si stáhli jako libovolný icon pack a přepsali se ti všechny ikony v systému. A najednou to jako vypadalo stejně. Že třeba teďka máš, když se podíváš do nabídky start, tak tam máš nějaký dlaždice, pak tam máš nějaký ikony. Je to takový jako nesourodý, nevypadá to moc dobře, ale pokud by někdo šikovnej vytvořil nějaký icon pack, který by to všechno sjednotil, tak by to třeba vypadalo hned o dost líp. Tak já si nejsem jistý, jako, že to je tak, že to nejde. Jako já si myslím, že by to jít mělo a ještě ty, když se dostaneš někde do nějakého nastavení ikon na ploše, tak jako si všimni, že tam je ta předvolba, že ikony se mohou měnit jako spolu s motivem. Jo. Takže teoreticky v těch motivech ty ikony jiný být můžou, ale reálně se tam nevyskytujou. Hmm. Jo. A já jsem za to osobně rád, protože co já si pamatuju, ty časy, kdy lidi řešili změnu ikon ve Windowsech, že jo, Windows 98 třeba nebo Millennium ještě. Tak já myslím, že už jsme dál a že už jako nemusíme si s tím hledem zase tak jako hrát do detailů. A... Právě, že dneska, když je ten systém takhle schizofrenní, že se na jednu stranu snaží být moderní, na druhou stranu je v lesčem starý, navíc tam prostě mají různé aplikace, různé ikony, které jako nezapadají, vlastně nemá to nějaký jednotný styl, tak tohle by tomu pomohlo víc, než to, že si stáhneš nějaký motiv, který ti změní tapetu. Jako, A tak jak se to vezme zase jako, víš co, myslím si, na Androidu, že... Na Androidu máš taky třeba ikon packy, který ti najednou sjednotí všechny ty ikony, které tam potom vidíš, buď v tom launcheru, nebo v tom seznamu aplikací, tak najednou to vypadá jako všechno stejně, že to je, jako vidíš, že to je jednotný styl a ten dojem z toho je mnohem lepší. No jako, hele, já netvrdím, že tam ta možnost být nemá, to jako určitě není nic proti ničemu. Na druhou stranu pro mě ikon packy vždycky byly jako noční můra trošku. Ale hlavně já si myslím, že ty hlavní ikony, které většina lidí vídá dnes a denně, tak už jakoby do toho stylu Windows 10 předělaný jsou, do toho Metra 2.0, řekněme, jestli se tomu tak... Jako já tím chci říct, že já bych tohle využíval, já ty ikon packy zas až tak moc nemusím, protože já se tak nějak vizuálně orientuju právě podle těch ikon, který znám, a kdyby tam bylo něco jiného, tak bych trošku se v tom ztrácel. Ale vím, že to je dost stahovaný nebo dost vyhledávaný právě na tom Androidu nebo i na tom Linuxu. Tak mi přijde divný, že Microsoft tady tohle taky nějak nechce implementovat. Jasný. Hele, je možný, že to třeba přijde v nějaké další verzi Windows 10. Jo, ale jak říkám, já si fakt myslím, že ikony, na který tam narážíš, tak opravdu jsou jako Windows 10 ikony, jo, že to není nic starého. Ale jinak jako ten problém s prvkama, který tam zůstávaly z minulých verzí Windows, tady byl vždycky ve Windows Vistě, vím, že se to vyčítalo, že spousta dialogů nebo právě ikon nebo nějakých míst toho systému nebyla předělána jakoby do té moderní podoby a vypadalo to tam jak pěst na oko, ale a zůstalo to tam víceméně do dneška třeba jako i že některé věci, takže... No jasně, tam typický dialogy pro instalaci ovladačů nebo práci s fonty, tak to tam bylo ještě jako z Windows 3.11 nebo tak něco. Asi tak, jako jo, takže a slouží to do dneška jako prostě pohoda. No a je tam teda něco ještě, co by stálo za zmínku? Hele, za zmínku určitě, ono je spousta věcí. Ale v rychlosti, už máme teda natočenýho hodně tady času, takže... Jasně, už se nebudu vykecávat moc, prostě oni hodně věcí, jako o tom nemluvili, ale ukázali je na videu, takže jsme si je mohli vyšťourat. Co jsem třeba já tam vyšťoural, co mě přišlo zajímavé, je, že Edge se očividně podle těch obrázků naučí spravovat panely, budeš je moc ukládat do nějakých skupin pro pozdější použití, takže ta správa panelů takhle udělaná by z něj mohla udělat docela zajímavý prohlížeč i právě pro ty náročnější lidi. Jo, takže to si myslím, že je třeba zajímavý. Dál mě třeba potěšila taky opět jen taková maličkost, ale myslím si, že pro mě je hrozně důležitá, že ty jsi mohl v těch Windowsech vybírat barvy, to znamená záhlaví oken, hlavní panel a tak. Tak ty jsi mohl vybírat jenom z nějakých předurčených barev, který ti tam Microsoft dal. No a tady v té verzi Windowsu si budeš moct ten motiv nastavit barevně úplně dle libosti. Budeš moci vytvářet šílený kombinace, pravděpodobně hnusný. Takže, ale proč ne? Tohle už jsem vytýkal kdysi ve Windows Phoneu, proč tam nelze míchat svoje barvy, takže konečně to dostaneme. Jo, jo. No takže když to takhle zhrneme, tak vlastně nic moc, ten update. Pro lidi, jako jsem třeba já, který je trošku konzervativní, který má rád prostě desktopový počítač a má rád takový ty tu klasiku, tak tam vlastně pro ně nic není. Jako jo, já si myslím, že právě jak jsem říkal už tam někde na začátku, že čím seš konzervativnější, jo, jakmile máš klasický počítač doma a chceš s ním dělat taky ty klasické věci, tak tím bych řekl, že ta aktualizace je pro tebe míň zajímavá. Pár těch věcí tam je, jako třeba ty kontakty na hlavním panelu, to si myslím, že je právě i věc, která by se mohla zavděčit, ale jasně, jako žádná úplně velká převratná novinka, kromě tohohle z toho tam není. Ale já jsem jako nad tím už dlouhodobě přemýšlel, co můžeme chtít jako za půl roku vývoje. Prostě já si myslím, že za půl roku vývoje toho vlastně tam je docela dost, akorát, že to jsou maličkosti. Jo, je jich hodně těch maličkostí, ale jsou to maličkosti, takže ten systém rozhodně neurazí a já si myslím, že ten celkový dojem, jo, když poskládáš ty maličkosti, které tam se změní a přibudou, tak ten celkový dojem zase bude jako o kus lepší. Jo? Stejně jako v tom anniversary updateu nebo v té verzi předtím. Já myslím, že ne. Kdo na ten systém nadával, tak ten nebude mít důvod teďka ho chválit. A kdo ho chválil doteď, tak na tom jako dojmu asi se nic nezmění. Hele, tak já zase jako neříkám, že tohle to má přesvědčit ty hejtry. Já jenom říkám, že pokud ten systém používáš, tak zase si řekneš, jo, je to o kus lepší, což si myslím, že bude. Ale jasně, není to prostě nic převratného, no. Já, protože jsem ten geek, tak se těším hlavně na ten update, který má přijít asi někdy na podzim, kde tam teda bude nějaká ta emulace intelovských procesorů nebo architektury x86 na armových procesorech. No tak jako já myslím, že na to jsme zvědaví úplně všichni. A jestli teda už bude ten Surface Phone, nebo jestli to teda nějak zneužijou jenom nějakým tabletům ze Snapdragony nebo notebookích ze Snapdragony, nevím. Oni zatím, co to teda co teďka ukazovali, psal jsem o tom, přečtěte si to, tak řekli, že na tom ARMu poběží klasický desítky se všemi programy, který znáte, takže tam poběží nějaký Photoshop a nějaký další jako věci, aniž by se muselo s nima něco dělat. Poběží to emulovaně, takže to poběží zpomaleně, ale třeba podle té ukázky to nebylo až tak pomalý. No my nevíme, jak pomalý. To poběží, že jo? Hele, jako musí to běžet zpomaleně. Jako je to emulace samozřejmě. Je to emulace, ale nevím, jakým způsobem, jestli třeba mají něco jako zadrátovaného přímo v těch čipech, že by to tam nějak urychlovali přímo nějaký instrukce, které jsou v tom x86, to nevím. Myslím si, že ne, protože Microsoft asi nebude jako dávat licenci takovému úhlavnímu nepříteli na tady tohle, Microsoft Intel. Ale běželo to, aspoň ty ukázky, co ukazovali, tak to běželo něco jak třeba na Atomu, což jako je OK, řekneš si, tak jo, tak teďka na ARMovým procesoru to poběží podobně jako na Atomu, ale k čemu to bude? Já nechci jako další jako pomalý počítač, a abych si řekl, že to je cool, že tam běží prostě ARMový procesor, ale poběží to pomalu. Ne, ono to samozřejmě k ničemu je, akorát si myslím, že možná už jako není tady prostor dneska na to, aby jsme to rozebírali, protože to bychom tady mohli být další hodinu. Ono to je docela zajímavý a výživný téma, kterýmu si myslím, že bychom měli bezpodmínečně věnovat další podcast, asi jeden z prvních třeba v příštím roce, takže ale je to rozhodně součást Microsoftu, který se snaží právě jít naproti té budoucnosti, stejně jako si má HoloLens, a víc bych k tomu možná ani neříkal, ale rozhodně se na to zvědavím. Já jenom zhrnu, že to je jako jasně viditelný krok k tomu, že chtějí dělat nějaký ten Surface Phone, a samozřejmě chválím to, že Intel dostane zase nějakou konkurenci, protože AMDčko teďka nějak nekonkurovalo evidentně. No, ale nevím, co si o tom myslet, no, dokud to neuvidím v praxi, dokud neuvidím ta zařízení, které na tom poběží. A víš co, jako tady je nejhorší to, že oni o tom mluví, jo, ale teoreticky nemusí to dopadnout stejně, že jo. Je to věc hodně vzdálená, Redstone 3 to jako je kdo ví, možná, osobně tomu moc nevěřím, že to bude už v Redstone 3, myslím si, že to posunou, je to dost pravděpodobný, že tohle je fakt velká věc a můžou na tom dělat tak dlouho a nakonec stejně můžou zjistit, že to nefunguje pořádně, jak by chtěli, a může z toho sejít. Ale jako kdyby to fungovalo, tak tyjo, to bude jako hodně zajímavý, jako ale fakt hodně zajímavý. Tak to asi necháme příště. Já bych tuhle diskuzi jako dokázal ještě rozvinout, prohloubit, ale no to já se právě o to ani nesnažím. No. Takže kašlem na to a vezmem to někdy jindy. Tak jo, tak za týden ještě mezi svátky, tak se ještě možná asi potkáme a veselý Vánoce. Hele, budeš tam třeba moc jako zapínat Wi-Fi automaticky, takže to a to jako kvůli tomu budeš mít dobrý Vánoce teďka, když jsem tohle řekl. No ty vole. Teď se těšíš, víš, na ten Creators Update. Já se asi znova zapojím do toho Insider programu. No, tak jo, tak si užijte svátky a to se někdy. Čau.